ak dégg gi mu koy dégg lima li muy dégg lima xaaba wallit li nga xamanteni dafa faddo ci ci li nga xamne dafa faddo an wallit ko min akhbar ci ay xabaaru man ñi nga xamanteni usilat toxal nañu jëlé nañ fi ni'amallahi xewalu yalla anhum wallif len bi maasi ci moy ñi koy moy wo wo te mom kat mo xey mon mi ngi aji taxaw ala maasiyatillahi ci li top ya ci li moy yalla rek ka annahu ba mu melni mom mustafna dañ ko setti min hadhihi aljumla ci ñoo mbolo mom ci ñooñu awara bok mahfufun mom de dañ ko jagalé dañ ko dafa nek particularité min hadhal umum ci ci généralité bob manam nit ci li yewi lool la waka at naka mu mel nek hadhal amru gilen hadha li kat han amru mbir la mo xamné jaar ndey daw ala nas ci nit ñi la alayhi du daw ci mom nak wawasulun té luy jokk loola luy wacc la ilal khalqi ci minde fi la ilahi dedet waye du ci mom la jëm manam mu ne li gëna yi ki mané moy nit ki gis bi muy gis parfois mbir mi manam réalité bi té di xéewali bokoy jaamo yalla day tax xéewali di sax bo cey moye yalla day tax xéewali di tox mais li yéme moy nit ni dañuy gis affaire bobu réalité lo xamné ñom ci seen bop dañ koy remarquer ba paré remarquer ko ci ñeneen li nga xamanteni sax ñom jotuñu ko dégg jotuñu ko féké di leen ko dégg ñu leen indil ay information ci yoy ñu xam ko mais mom day réagir comme si mom dal exception la ci règle day melni dal mbiri mom ci ñene ñi ci dess rek la mom mom dedet lool mom duko dal mom ñene ñi rek lay dal je croyais que ça pouvait pas m'arriver ah on dit toujours que c'est les autres ça n'arrive qu'aux autres ah muna fa ayu jahlin ana ganu reer ablahu mo gëna jotale min haga ci gig reer wa ayu zulmin ana gan togn li nafsi ñel bop nit ki fok haga mo uppli nit ki nan la gëna mëna toñu bop ko lo uppli fal hukmu atta lillahi ñel la bur yalla al ali adi ki nga xamne moy adi kaweji al kabir moy ko mag deng 54e faslu ni bi mo ko te concis waaw si ki lepp lu mu wax baxna رحمه الله تعالى برحمته الواسعه يا رشكم وقل ما شاء الله يا ممكن نخي نون نين قل ما تشاء كل ما تشاء بما الوهاب ما لك ماي من فضله لب لو واخ لولا ام غا تي دور ها ام غا تي دور سيتت deng donc 54 fasul muna faslun li delu tekantal lay waxal moy al maasi moy yalla yi tub'idu dañuy sore len nit ki an la an tub'idu dañuy sore an al abdu wulif jambi al malaikatu malaaka yi day tax malaaka yi sore jambi do sun xel dem na ci dinga xon ndaw sax lan bëgg nañ ko ku ngi ko doon convaincre ci affaire muuru ba rek ci ba Ah, wow. Non, dire. Non, mom dañ ko ki mu ñew bolé. Do do en fait mama moko wax. Voilà, la ko doon defon rek. Waaw, mu ñew net li moko wax. Voilà. Waaw. Mané ko bo démé nga tontu ko li. Bu la ko waxate rek tontu ko li. Nga xol. Deng. Kon 53e musiba yi muna wa min uqubatiha bok na ci mbugal yi nga xamne ñom ñoy ñew ci ginnaw bakar annaha naka ñom moy yalla tuba'id day soril an al abdu wal lif jami wal li yahu way mengal way mengo miram wa anfa al khalqi ak ñi upp njariñ ci minde fi loho ñel ko wa ansahum ay ñi upp ak lay bir loho ñel ko waman ak ñi nga xamantene saadatuhu ak taxem fi qurbihi ñi ngi ci jégué ko minhu ci mom wahu té moy kan al malik malaka al mukil bihi ki nga xamne mom lañ ko denk mbir parce que kenn ku ci nek day am malaka ak sheytane d'accord ah légui yow malaka bi bo moy yalla yi dañuy tax malaka bobu dalay gëna jégué dalay gëna sor wa sheytane mom day gëna ñu motax mu ne watu ni bu ko defé mu jégué ñen min mu ci mom addu waxo nonam be wa aghash al khalq ak gën ja daqa wor al khalq minde fi leho ñel ko kiko daqa nax wa a'zamuhum ak ci gëna mag dararan ak lor leho ñel ko waxote moy ash-shaytanu shaytanu fa inna liwer bu wor moy al abdu jambi idha asa bu fekante na moy na allah bur yalla tabaada day sori minhu ci mom al malik malaka bi qadari ci kem tilkal ma feti gogol ak moy hatta mbete neho nak mom la yata ba adu dana sori an wol ko bil kadibati ci ben fen al wahidati bi xamne ben rek la masafatu ak distance bo xamantene baidatun bu sori sori Allah ñu yalla xam wa qala waxna babu salaf nem ci mag ñu bax ni iza rakiba wa mune iza rakiba bu waré ak zak han waaw li dal su fekkante ne mom iza rakiba bu waré ak zakar han manam zakar manam nit ki bu ndialo da hajatul ardu souf si day daw ila allah jëm ci yalla wa harabat mu daw al malaikatu malaa'ikay ila rabbihim jëm ci borom wa shakat te mu jambat ilahi jëm ci mom uzma maraat magay ak limu gis la ilaha illa allah wa qul bani saraf waaw walen ñen ci mag ñu bax ni wa qala waxna ba'd as-salaf kenen ci mag ñu bax ni neena idha asbaha bu xeyye al abdu jambi ibtadarahu dana jeukante ci mom al malaku malaka wa shaytan ak shaytané fa idha zakara bu tuddé allah bur yalla wa kabbarahu mu magal ko wa hamidahu mu sant ko wa halalahu mu tudd ak wi ak ñakkat yello jaamu keneen kudul mom tara dana dak al malaku malaka ba shaytan wa tawallahu bu mu mengo ko wa joju wa iniftataha wa bu fekente ne dafa ubbe bi ghayri zalika ubbe ak journem bi xeyri zalika ci leneen lu lol dhahaba day daw dana dem al malaku malaka bi an huwalli ko wata wallahu bu ko defe mu mengo ay mbiram nak shaytan wala yazal te dañ al malaku malaka bi yaqrabu mu di jegeñ min al abdu ci jambi hatta yafira mbete mu mujj al hukmu atte bi wal ghalabatu ak notel gi wataatu ak top lo ho ñel ko fatata wallahu bu ko defé mu mengo mom al ak mom al malaikatu malaikati fi hayatihi ci dundam gi wa inda mawtihi ak fa deewam jamono jamay de wa inda ba'thihi ak bañ koy dekkal yawmal qiyamati qala allah wahna bur yalla wahna ta'ala kawenam innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة فصلت 30-31 إن الذين ليربور ميقاين أحمد قالوا دني وح تدقوا تي وح جيني وح نان ربنا سنو برم دار اللهم يبوري الله subhanahu wa ta'ala thumma top nak istaqamu ñu ci woral teggu ci yoon wu jubbi baax tatanazzal dana wacc alayhim ci ñu mal malaikatu malaikaye alla takhafuna lan bu len ragal wala tahzanu te bu len am ben tis wa abshiru te beg len bil jannati ci aljanna dal lati bi nga xamne kuntum ye nekkon ngeen ci kaw suuf tu wa aduna ñu len koy deg nahnu ñun kat awliya ukum ñun ñoy seen way mengolo ñoy seen parando ñun ñoy seen ay partenaire deug deug fil hayat dunya ci dunduk aduna gi wa fil akhirah ak ci al akhirah wala wa iza tawallahu bu fekente ne dafa mengo al malakum malaka bi tawallahu dana mengo ak mom amsahul khalqi gënja labire minde fi wa anfa'uhum ak gënja jarini min ci nit ñi minde fi bok wa abarrihim ak gëna bax ci ñoom ci minde fi fa sabbatuhu bu ko defé mu diko dalal mu diko saxal ci yoon wu bax bi wa 'allamahu bu ko defé mu diko xamal wa qawwa bo bari muy degeural jananahu xolam wa ayyadahu mu koy degeural mu koy jappalé qala waxna ta'ala sa borom bi subhanahu wa ta'ala neena ci suratul anfal 12e aya bi iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fa thabbitu alladhina amanu is fatlikul bi nga xamantene yuhi waxna rabbuka sa borom ila al malaikati jeme ci malaikay anni naka man kat ma'akum ma ngi and ak yeen malaikay kon nak fa thabbitu de len saxal xolu alladhina ga xamna amunu gem len de len saxal wa wala di rafet mi sef ko wala fa yaqul bu ko defé mo loho ñeel ko al malaku malaka bi andal mawt fa jamono jimi dewe nan ko la taxaf bul ragal wala tax gante bul am ben tis bul ragal li nga xamantene fofu nga jëm wala tax gante bul am ben tristesse par rapport ak li ngay bayyi sa ginnaw wa abshir te beggal bi le fi ci li nga xamne yasruka mo lay deglo lool nak ak dog la ci hadith bi nga xamantene wessu won nañ ko ci hadith bu mune wa yusbituhu bu ko defé mu koy mu koy saxal way sabbituhu mu koy saxal bil qawli sabit ci wax jo xamantene wax ju dukoy saxal la ahwajama gënja ajo bi nga xamantene yakunu nekkon nako ilahi jëm ci mom fi hayatu dunya ci dunduk aduna jamono yimi gëna ajo ku dalal xolam dalal xelam jamono joju ngay gis malaaka yi diko inspirer lool même bu len degul ni mais dina yek ben tranquillité bu nek ci xolam wa indal maut ak jamono ji mi de wo fil qabr ak ci bir bamel de indal mas'alati jamono ji ko wara laacé moy laatu rak lu yoy falaysa amul ken ahadun am falaysa ahadun amul ken anfa'u ku upp njariñ lil abdi ñel jambi min sahbatil malaki ci andale malaakai bi mi andal ak loho ñel ko wo wote mom moy waliyu ki parandom deug deug ki mengo ambiram fi yaqzatihi ci ak yewutem wo manam yi ak nelawam ak gentam wa hayatuhi ak dundam wa inda mawtihi ak jamono jimi de wa fi qabrihi ak bir ba melam wa mu'annisuhu te mom moy ci koy wetal fi wahshatihi ci njay alom ci wetam wa sahibahu moy ki andak mom fi khalwatihi ci wetayam wa muhaddith wa muhaddithuhu moy ki waxtan ak mom fi sirrihi ci mbotam mom ci secret wa yuharibu te mom moy xex an huwalliku adu wa hunonam moy xex mo koy xexal nonam way dafi anhu mokoy jagnal wayu'in mokoy jagnal tamit non bi wayu'in hute mom mokoy xettali diko dimbali alayhi ci kaw nonam wayu'iduhu te mom mokoy dik bil khairi ci lu bax ci yiw wayubashshiruhu mom mokoy begele bi ci yiw bu batay wayahsuhu te mokoy xirtal ala tasdiqi ci di deugal bi haqi ci bur yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom rek lay deug kama ken mi nga xamne jaa non la dikke fi asar ci jeexetal alladhi bi nga xamne yurwa ci jeexetal moy asar jeexetal manum hadith alladhi bi nga xamne yurwa solo nañ ko marfu'a bi lo xamantene dañ koy yekati ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam wa mawqufan niki nonu yamna ci sahaba bi te moy mune innal lil werbu wor moy lil malaki ñel na malaka bi bi qalbi ibn adama ci xol doomu adama lu matan aw cieur wala place wala sheytane nak lu matan mom tamit cieur ak place fofu batay fa lu matul maliki wa cieur bi nga xamne mom la ci place bobu nga xamne fofu mom la malaka bi mom ay adum dañ fay digge bir xeyri ci watax de kon ak deggal bir waxde ci dip walu matu sheytane nak mom ay adul place yo xamne dañ fay jaar bi shark han ci bon watak bibin ak weddi bil haqq ci yalla mi deug subhanahu wa ta'ala wala a hadith bobu imam at-tirmidhi moko solo hadith numero 2988 wa junjuna fi nak xam nga wax na ne hadith ba xam marfu wala mawquf la hadith marfu moy lo xamne yerenbi sallallahu alayhi wasallam lañ ko askana la wama udifa lin nabi al marfu wa ma li tabi'ahu wal maqtu' amma ti amma mawquf mingina nakata wama wa wama udifa lisah li wama ya khara wama udifa lis sahabat yuna wa sahabal mawquf amna nung ko waxala wa en tout cas dal sahaba bi wax mom moy mawquf hadith mawquf wa lol nak daf ko jundi dafa jundi ne wute nañ ba am hadith bi marfu la wala mawquf la voilà imam abu khatim ar-razi rahimahullah ci alaylal mom daf ni hadith bi mawquf la ala kulli halin de toute façon mu nek mawquf wala mu nek marfu fi ñoyam place yi parce que place yi ay mbir la yo xamantene ci dafa aju ci khaybu bu aju ci khaybu sahaba yi buñ ko waxe radhiyallahu dañuy xam ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax parce que ci mom lañ koy dëgg innous pa voilà duñu oser wax ci voilà par contre mu non na aju ci yo xamantene sahaba bi dañuy japp ne rek li position sahaba bi la comme hadith bu ñuy jang rek voilà voilà voilà comme hadith bi nekk di jang sa bi ni voilà way da stadda bu fekente ne dafa tarqul bal qurbal maliki jegeñu bur bi do jegeñu malaka bi bok min al abdi ci jambi tekal la ma day wax ala lisanihi ci laminu wa alqate muy san ala lisanihi ci laminum al qawl wax as-sadir bu mud moy wax ju jup ju mel nam wara mel way wa idha ba'da ay bu sore minhu ci mom wa qarabati mus jege ash-shaytanu shaytane takallama shaytan day commencé wax ala lisanihi ci laminu wajoja wa alqate muy san alayhi ci kaw laminum az-zura ay dur ay sos wal fahsha ak mbonté njombuté wax yu ñaaw rek lay sanni ci laminu wa di wax ci laminu nit ki hatta yara mbété mu gis nak ar-rajul nit ki yatakallamu muy han wala yura mbété ñu gis ar-rajul nit ki yatakallamu muy wax ala lisani ci laminu al-maliki malaka bi war rajul ak nit ko xamantene goor go xamna yatakallamu day wax ala lisani shaytan ci laminu shaytan processus graw wa motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok sayyidina ali radiyallahu anhu ndax wa yenente sallallahu alayhi hadith bi dessena wer mais hada ma hadith sahih mawquf bi nga xamne sayyidina ali radiyallahu anhu moko wax han nga xamne abdullah do manam imam ahmad rahmalahu ci zawaidu fi ala musnad parce que musnad imam ahmad rahman dako bindu mais abdullah ibn ahmad rahmatullah alayhi mom dafa bindu ben téré dafa bindu ay hadith dal yum ci yok mais hadith yi dako jaar ci yoru bayam du ci upp dal wa parce que mu xam nga mom mo solo musnad bi asa nit yi dem ci musnad imam ahmad wa mom mo wala ci mom lañu jaar mom mo solo musnad bi en fait ha wala mom indi lako ci hadith bu werr ci hadith mawquf bu sayyidina ali radhiyallahu anhu te al imam ahmad shakir rahimahullah wirna hadith bogo wa hadith bi dani inna sakinata li werr bu werr moy ak dal tantiqu day wax ala lisan umar ci laminu umar ibn khattab radhiyallahu anhu ak dal wa quiétude moy malaka bi rek anzala sakinata fi qulubihim nangam yalla day sanni ak dal sen xol etcetera wa wakala dana nek ahadum ke li nak day wone day wone ni shidi liñ wax dara amu ci xol sayna an radhiyallahu ni mu sede lo wa khattab radhiyallahu ga defé ni wa kanat nek na ahadum ken ci ñoom yasma'u day deg al kalimata salihah wax ju sel min ar rajul salih tukke ci waju sel fa yaqulu munan ma alqaha an lan mo sanni li wax ju rafet di ala lisanika ci salamin illa al malik ken sanni wu ko bok illa al malik ludul ak malak wa yasma way mu deg malaki la wala maliki maliki la wala malik malaki malak malak al malak rek malik malik mo malik la do wax al maluk malak malak la alal de erreur de ki la nu do rek sa ko lesal la al malak wa lool la quoi dañu gis nit ko xamne manam waxam ni mi amé doolé force de frappe bi mi am da ngay xamne li deul li ki du waxu nit kessé do way du may expliquer ko parce que c'est vrai en plus lool amna ko xamne vraiment da ngay leen di dégg ñu wax rek mais sen wax ji ni mi andé manam ni mi andé force de frappe lim wax le ki wax manam wo même moy utiliser mom la ké utiliser mais pourquoi mom waxam am do manam force de frappe bi mu am non ki du ki so xol lay def waaw waxe ñu non ki du mom ki malaka wax ci lamm na xana waay osmo dama deg tamit diddaha safanu li fa yaqulu mun ma alqaha kenn sanni wuko ala lisani ka ci salam illa shaytan lu shaytané moy comme da fam bo waxon rek shaytané lay deg bi dem na di wax sal malaku malaka bi nak yulqi day sanni fiq fil qalbi ci xol al haqq deug wa yulqihi musanniku ala lisani ci kaw lamin bi wa shaytanu yulqi day sanni ashqal batil ci xaan fil qalbi ci xol way yajrihi mu dawlo ko ala lisani ci kaw lamin ah dako mais idée motax kon nak fami na qobatu bok na ci mbugul al maasi mo yalla yi annaha nak ñom tubi ñom malaka yi ñom mo yalla yi tubaylo dañuy sorelo al abd han min al abd ci jambi wali yeho parandom bobu allabi bi nga xamne saadatuhu ak taxem fi qurbihi mi ngi ci jegeñ ko mu jawarte ak dekkal ak mom walati ak mingo ay mbiram wa tudini te dak dañ koy jégelo minhu ci mom jambi adu waxo nonam alladhi bi nga xamne shaqa'uhu ak taxedem wa halakahu ak alkandem wa fasaduhu ak yaqutem fi qurbihi mi ngi ci jégeñ ko mu walati ak mingo ay mbiram hatta mbete innal malaika du wor moy malaka bi layunafihu dana dana inspirer an alabd ci jambi wala dana xexal dina défendre jambi wa yar do bu ko defé muy dello an wolif ko iza safiha bu togné alayhi ci kaw asafiyu aji besay manam ku defé ko xamné xalam dafa ñor buy utiliser lolu dal di ap diko jëme ci jambi waji han ak diko togn malaka bi défendre ko ak diko tontul wa sabbahu wala mu ngagne ko kama ken mi nga xamantene ikhtafama khulona bayna yaday nabi ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam rajulan ñaari gaay fa ja'ala